złotych. Tak, saturator Soda Stream Terra tylko 239 zł. A syrop Soda Stream różne rodzaje? Jedynie 19,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Minęła 14, program trzeci. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis Anna Zaleśna-Sewera. Podawała chorym większe dawki leków uspokajających. Pielęgniarka z hospicjum w Lubinie usłyszała zarzuty. Lewica chce likwidacji funduszu kościelnego. Składki na ubezpieczenie społeczne w połowie opłacaliby sami duchowni, w połowie kościół. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podsumowuje 33. finał. Zarzut narażenia pacjentów na utratę zdrowia i życia usłyszała pielęgniarka z hospicjum w Lubinie na Dolnym Śląsku. Podczas nocnych dyżurów podawała podopiecznym wielokrotnie większe dawki leków uspokajających, bo jak przypuszczają śledcze, chciała mieć mniej pracy, informuje Krzysztof Pawlik z policji w Lubinie. Jeżeli potwierdzimy, że działania kobiety niestety doprowadziły do śmierci któregoś chociażby z jednego z pacjentów, wówczas kwalifikacja będzie zdecydowanie inna. Kobieta była przesłuchiwana tutaj w komendzie w Lubinie, nie przyznała się do postawionych zarzutów, odmówiła składania wyjaśnień w tej sprawie. 50-latka została odsunięta od pracy. Grozi jej do 3 lat więzienia. Lewica ma gotowy projekt ustawy likwidujący fundusz kościelny. Jego założenia przedstawiła ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Proponujemy prostą zasadę współfinansowania składek na renty i emerytury osób duchownych przez te osoby i przez kościoły. Przez pracodawcę, jakim jest kościół czy związek wyznaniowy, i pracownika, jakim w tym przypadku jest osoba duchowna. Ministra wyjaśniła, że obecnie 95% środków z funduszu kościelnego jest przeznaczone na opłacanie składek emerytalnych osób duchownych. To sposób lewicy na poprawę sondaży. Tak propozycję komentuje wicemarszałek Senatu Michał Kamiński z Trzeciej Drogi. Podnoszenie dzisiaj w kampanii wyborczej, kiedy mamy wojnę, kiedy mamy dziesiątki innych problemów, akurat teraz tematu funduszu kościelnego, jest strzałem w płot. Jest pójściem dokładnie tą drogą, którą szła nieudolnie Kamala Harris w kampanii amerykańskiej, no i skończyło się zwycięstwem Trumpa. Fundusz kościelny powstał na mocy ustawy z marca 1950 roku. Miał być formą rekompensaty dla kościołów i związków wyznaniowych za przejęte od nich przez państwo nieruchomości. Doradca amerykańskiego prezydenta do spraw bezpieczeństwa Mike Waltz bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wyciek informacji z komunikatora internetowego. Na czacie wysocy rangą urzędnicy omawiali plany ataku na Jemen. Przez pomyłkę dodano do niej dziennikarza. Prezydent Trump i szefowie amerykańskich służb wywiadowczych zbagatelizowali zagrożenia dla bezpieczeństwa i stwierdzili, że nie udostępniono żadnych tajnych materiałów. Mike Waltz przyznał, że założył grupę na czacie i oświadczył, że bierze pełną odpowiedzialność za wyciek informacji o ataku na Jemen. Nazwał sytuację żenującą i zapewnił, że dojdzie do sedna sprawy. Dodał też, że nie zna osobiście dodanego do grupy dziennikarza, a jego numer nie był zapisany w telefonie, z którego korzysta. Sprawę ujawnił dziennikarz Jeffrey Goldberg, redaktor tygodnika The Atlantic. To on został dodany do grupy, gdzie uzyskał dostęp do szczegółów planów ataku na Jemen na 2 godziny przed jego rozpoczęciem. Informacje te nie zostały jednak opublikowane. Jan Olencki, Polskie Radio. To historyczny rekord. Ponad 289 milionów złotych zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podczas 33. finału. To prawie 8 milionów złotych więcej niż w zeszłym roku. Przed siedzibą orkiestry na warszawskim Służewcu jest Aleksander Przoniak. Olku, na co zostaną przeznaczone pieniądze? Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup urządzeń dla oddziałów chirurgii onkologicznej, sprzęt dla hospicjów, sprzęt dla neurochirurgii i sprzęt do diagnostyki. Jurek Owsiak powiedział, że pieniądze pozwolą na zakup najnowocześniejszych urządzeń. Będziemy mogli zrealizować wszystkie nasze pomysły. Nasi eksperci wycenili je miesiąc temu na około 260 milionów złotych. Mówimy o urządzeniach absolutnie nowatorskich, kosmicznych, czyli całej robotyce, która będzie leczyła zdrowie i życie dzieci onkologicznych i hematologicznych. W trakcie tegorocznego finału pracowało 1687 sztabów, w tym 94 w 24 krajach świata. Aleksander Przoniak, dziękuję za te szczegóły. 100 tysięcy wyświetleń ma w internecie nagranie z pościgu policjanta za motocyklistą w Krakowie. Funkcjonariusz chciał go zatrzymać i skontrolować, bo jechał z dużą prędkością, ale motocyklista zaczął uciekać, opowiada policjant Kamil Stora. Pościg objął niemal pół miasta. Zaczynając od Prądnika Białego, czyli ulic Pachońskiego, Wyki, później w rejonie Krowodrzej Górki, tam jazda po osiedlu, później ulica Prądnicka, Aleje Trzech Wieszczy, ulica Czarnowiejska, Nawojki Armii Krajowej i później pieszy pościg ulicą Przybyszewskiego. Jestem zadowolony, że

Trzymam kciuki za tę piosenkę na liście przebojów naszej. Może wejdzie tam niczym fala tsunami w ten piątek. Gdybym tak chciał po angielsku ten zespół zapowiedzieć, to brzmiałoby to Administrator Electro, córka ogrodnika. Nasza piosenka dnia w poniedziałek brzmi świetnie na początek każdej godziny. A teraz przed nami spotkanie z wczesno-popołudniową płytą tygodnia w tej audycji. W poniedziałek o niej Anna Lalka opowiadała. Japanese Breakfast to jest nazwa projektu muzycznego. For Melancholy Brunettes and Sad Women to jest tytuł. I już poza anteną Ania powiedziała do mnie, a w środę to powinieneś sobie coś literackiego zagrać, bo tu jest dużo skojarzeń. Jest nawiązanie do Tomasza Manna między innymi. No jest, tak się ta płyta kończy. Magic Mountain. Możemy się przenieść do Davos teraz, spojrzeć na czarodziejską górę. Japanese Breakfast, 10 minut po 14, płyta tygodnia w tej audycji. Subsides, I'll return to the flatlands. A new man, a new man. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Viva, viva, melancholia. Viva, viva, viva, melancholia. Viva, viva, viva, melancholia. Viva, melancholia. Viva. O tej porze sięgamy po nowości z zestawu do głosowania na listę przebojów. Przypomnę, po 19 w piątek Michał Grabkowski poleca się. My także to Sójka i Viva M, czyli Melancholia. Ale za chwilę pojawi się na antenie, no za jakieś 4 minuty niecałe, nowe nagranie Matta Berningera, czyli wokalisty The National, Bonnet of Pins, ale wcześniej największy skok na liście w miniony piątek. 15 do góry na 9. Fontaines DC. Aha, miałem nie mówić. Hi, this is Diego from Fontaines DC and you're listening to Troika. It's the we'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mat, można na niego głosować, na naszą listę. W piątek o 19 przypomnę kolejne wydanie, wcześniej Fountains DC, 15, wzwyż na 9. A teraz sięgam

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. 14.30. Spoglądam w dal. A w jaką? To się wyjaśni. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Jeszcze niedawno pytali mnie państwo o pstrego konia w powiedzeniu łaska pańska na pstrym koniu jeździ, a dziś kolejne pytanie o kolory. Dlaczego pojęcie jest zielone, a dal sina, pyta pani Izabela. Zielone jest to, co niedojrzałe, niedorosłe. To znaczenie wyrosło, nomen omen, prawdopodobnie z obserwacji roślin i ich rozwoju. Następnie roślinna niedojrzałość została przeniesiona na inne rzeczy, także te abstrakcyjne. Mówimy, że ktoś jest zielony, to znaczy, że niewiele jeszcze wie. A zielone pojęcie to pojęcie ledwe, niepełne, niedojrzałe właśnie. Jeśli chodzi o siną dal, to występuje ona w takich frazeologizmach jak patrzeć w siną dal i pójść, odejść w siną dal. Siny to dawna nazwa niebieskiego, a nieco później różnych jego odcieni. Sina dal to ta, którą widzimy obserwując niebo daleko na horyzoncie. Co ciekawe, siny towarzyszy najczęściej negatywnym stanom emocjonalnym i fizycznym. Mamy przecież sińce i siniaki. Mówimy, że ktoś jest siny z zimna, ze złości, strachu albo zawiści. A skoro jesteśmy przy kolorach, to dodam od siebie jeszcze jedno powiedzenie. Znaleźć się na szarym końcu. Dlaczego tak mówimy? Możliwe są dwa wytłumaczenia. Oba dotyczą staropolskiej obyczajowości, a dokładnie biesiadnej hierarchii. Najważniejsi goście, ubrani na karmazynowo, zajmowali oczywiście najlepsze miejsca przy stole. Natomiast uboga szlachta, która zakładała szary strój, ponieważ nie było jej stać na drogie barwniki do tkanin, siadała na końcu stołu i stąd właśnie szary koniec. Drugie wytłumaczenie dotyczy koloru obrusów. Najlepszą początkową część stołu przykrywano bieloną tkaniną, a tę końcową zwykłym szarym materiałem. To tam właśnie siadały osoby, które siłą rzeczy znajdowały się na szarym końcu. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Kocham, gdy opowiada. Everybody loves you, baby. You should trademark your face. Running on the block to be around you. But baby, I'm first in place. Face card, no cash, no credit. Yes, card, don't speak, you said it. Look at you, skip the application interview. Sweet like marabou. Look at you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piękna cała w pięknej skórze, półprzegięta przez barierkę. Łączy nasze bloki z niebem, nie ogląda się ze siebie. Kiedy wieczność jej się nudzi, zerka wówczas w moją twarz. I na świecie opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Bezpieczna dynamika. Dłonia, oczy, oczy, usta, znów przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz wykruję na balkonie dla tych wspomnień warto, że... I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Tyle się dzieje przy Myśliwieckiej w tym tygodniu urodzin, że naprawdę nikt nie wychodzi do domu. Teraz do grona osób stojących za szybą i przygotowujących coś dołączył profesor Myśliwiecki, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, że mamy w Polsce trzy rodzaje profesorów. Profesor belwederski, profesor uniwersytecki i profesor Myśliwiecki. I u nas ten tytuł dzierży Grzegorz Hoffman. Gdyby ktoś pytał dlaczego, no to proszę się domyślić. Wiedza, fachowość, odpowiedni wiek. Przy okazji zapraszam w poniedziałki na audycję GH Plus po 21 na kolejne wykłady profesora Hoffmana. To było Metro na balkonie. Zapowiedź jest taka, że w kwietniu mają pojawić się na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę tego nie przegapić. A teraz ważna informacja. Nie ma już zaproszeń na poniedziałkowy koncert Andrusa i znajomych, czyli na ustawiony konkurs piosenki. Maili było sporo, dziękuję. Wybraliśmy tym razem dwóch panów, pana Łukasza i pana Konrada, ale to nie są ostatnie zaproszenia na to wydarzenie. Nie ma też zaproszeń na spotkanie z muzyką Jana Ptaszyna Wróblewskiego, ale jeszcze będą. Za to możemy teraz przyjrzeć się temu, co dzieje się na naszej planecie. Przystanek Świat. Ewa Mierzejewska. Tym razem na początek kurczakowe techno. Zdawać by się mogło, że to muzyczna nisza, ale utwór, którego fragment Państwo właśnie usłyszeli, ma na YouTubie niemal 2,5 miliarda odsłon. O czym nie wierząc, trzy razy ostrożnie liczyłam zera, ale jak nic, nadal wychodzi 2,5 miliarda. A kurze techno pojawia się dlatego, że dwa europejskie kraje, Francja i Belgia, w niektórych prowincjach rozdają chętnym mieszkańcom kurczaki. Projekt pilotażowo pojawił się w 2015 roku we Francji i przyjął się. Around Easter in 2015, the small French village of Colmar started handing out free chickens to its residents. Ówczesny burmistrz Colmar Agglomération, Gilbert Meyer, lokalne wybory wygrał nawet z hasłem Jedna rodzina, jedna kura, które miało zachęcać mieszkańców do adopcji kurczaka. O co chodzi? O łatwy dostęp do jaj? To w czasach ich niedoboru za oceanem na pewno ważne, ale główny powód jest inny. Have you ever thought about all the food that we waste like on a daily basis? Oh yeah, it's a huge problem globally. We're diving deep into a potential solution. It involves chickens. Chickens. Interesting. Na całym świecie blisko 1/3 żywności jest marnowana. To ponad 1 300 000 ton rocznie. Resztki ze stołów odpowiadają nawet za 10% rocznej globalnej emisji gazów cieplarnianych. To prawie 5-krotnie więcej niż całkowita emisja z sektora lotnictwa. A kury są praktycznie wszystkożerne i kochają resztki. Obierki owoców, warzyw, także resztki mięsa, skorupki jaj. Jedyne, co właściciele muszą zapewnić, to trochę miejsca w ogródku i od czasu do czasu ziarna zbóż. Te argumenty przekonały najpierw Francuzów, a następnie Belgów i projekt jest z powodzeniem kontynuowany. Belgium offered three chickens per household. Każde gospodarstwo domowe, które chce przyjąć kurczaki, podpisuje umowę, w której zgadza się, że w każdej chwili może zostać przeprowadzona kontrola dobrostanu zwierząt. Lokalne władze nie zapewniają też kurników. Na hodowanie kurczaków trzeba mieć od 8 do 10 metrów kwadratowych miejsca. Dodatkowo w Belgii mieszkańcy podpisują zobowiązanie, że przez co najmniej 2 lata kurczak sam nie stanie się obiadem. Do tej pory mieszkańcom we Francji rozdano niemal 6 tysięcy kur, a w Belgii na adopcję zdecydowało się ponad 2,5 tysiąca rodzin. Skutki projektu dla ochrony środowiska w kraju nad Loarą dokładnie policzono. Biorąc pod uwagę, że średnia długość życia kury wynosi 4 lata i że zjada ona około 150 gramów resztek dziennie, szacuje się, że kury zjadły w ciągu 10 lat 273 tony bioodpadów. A ta liczba robi nawet większe wrażenie niż liczba odsłuchań kurczakowego techno. Nie, nie będzie teraz Grzegorza z Ciechowa. Ale kurczakowe techno, no nie wiem, kto był w studiu nagraniowym, brzmi ciekawie. Ewa Mierzejewska, Przystanek Świat, wróci w poniedziałek o tej porze w naszej audycji. Byliśmy dzisiaj, proszę Państwa, w Ptaszynie, czyli w studiu M5, które od piątku tak będziemy nazywać, bo przypomnę, nadamy imię Jana Ptaszyna Wróblewskiego temu studiu. A potem o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert jego pamięci, Special Quartet i Atom String Quartet pojawią się na scenie, a także na naszej antenie. Ale skoro byliśmy w Ptaszynie, to może teraz przenieśmy się do Osieckiej. Był 10 czerwca 2007 roku i wtedy ziściło się marzenie Adama Nowaka i pewnie wielu innych też, by wspólnie wykonali to nagranie. Gdyby wciąż był z nami, 84 lata kończyłby dziś Wojciech Młynarski. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie. Rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc szykuje się już po chwili. Jesteśmy na wczasach, w tych góralskich lasach, w promieniach słonecznych opalamy się.

Nie bez powodu. Nieco tanecznie. Także dla tych, którzy opuszczają właśnie miejsce pracy. Zagramy teraz nagranie artystki z Francji. W remiksie Roosevelta. Bombs Away, Charlotte Gainsbourg. Dziękujemy. Pa, pa.